सांसों को जीने का इशारा मिल गया, डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया। सांसों को जीने का इशारा मिल गया, जिंदगी का पता दोबारा मिल गया। तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। गमजदा गमजदा दिल ये था गमजदा, बिन तेरे आराम दे तू मुझे, बरसों का हूँ मैं थका, पलकों पे रातें लिए तेरे वास्ते मैं जगा। आराम दे तू मुझे, बरसों का हूँ मैं थका, पलकों पे रातें लिए तेरे वास्ते मैं जगा। मेरे हर दर्द की गहराई को महसूस करता है तू, तेरी आंखों से रंग तेरा मुझे मालूम होने लगा। तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा। मैं राज तुझसे कहूँ, हम राज बन जा जरा, करनी है कुछ गुफ्तगु, अल्फाज बन जा जरा। मैं राज तुझसे कहूँ, हम राज बन जा जरा, करनी है कुछ गुफ्तगु, अल्फाज बन जा जरा। जुदा जब से हुआ तेरे बिना खामोश रहता हूँ मैं, लबों के पास आ, अब तू मेरी आवाज बन जा जरा। तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, तू दिल ये था गमजदा, बिन तेरे बिन तेरे दिल ये था गमजदा।